Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Беларусі за 4 месяцы гэтага году прадукты харчавання падаражэлі больш чым на 5%. Актывісты кампаніі пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну атрымалі пісьмовы адказ з канстытуцыйнага суду. У Слонімі не спыняецца грамадская кампанія падтрымкі газеты Слонімскай. У абарону незалежнага выдання сабрана 600 подпісаў. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. У студыі навін Вольга Караткевіч. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі аб'явіў перамогу на парламенцкіх выбарах яго партыі, аб'яднанага нацыянальнага руху. Апазіцыя заяўляе, што выбары, якія адбыліся ў сераду, фальсіфікаваныя на карысць партыі ўлады. Міжнародныя назіральнікі кажуць, што парламенцкія выбары былі няроўнымі і недасканалымі, нягледзячы на тое, што зроблены прагрэс у параўнанні з студзеньскімі прэзідэнцкімі выбарамі. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў сёння прыбыў у Казахстан, гэта яго першы замежны візіт. На парадку дня пытанні энергетыкі і выкарыстання Байканура. Пасля Казахстану Мядзведзеў з двухдзённым візітам наведае Кітай. Выступаючы перад кітайскімі журналістамі, Мядзведзеў папярэдзіў пра адэкватную рэакцыю на планы супрацьракетнай абароны ЗША, але сказаў, што Масква дагэтуль гатовая да перамоваў з Вашынгтонам. Камандуючы войскамі ЗША ў Іраку генерал Дэвід Петрэус заявіў, што ён будзе рэкамендаваць скараціць колькасць амерыканскіх вайскоўцаў у Іраку перад тым, як пакіне ў верасні сваю пасаду. Петрэус сказаў, што ўмовы бяспекі ў Іраку могуць дазволіць выводзіць войскі, але не назваў, колькі салдат могуць пакінуць краіну. Пра гэта Петрэус паведаміў на пасяджэнні камітэту ў справах узброеных сіл Сенату ЗША. Чакаецца, што генерал будзе прызначаны начальнікам цэнтральнага камандавання ўзброенымі сіламі ЗША на блізкім усходзе. Цяпер у Іраку 155 000 амерыканскіх вайскоўцаў. Чакаецца, што да сярэдзіны ліпеня кантынгент будзе скарочаны на 15 000 чалавек. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заклікала Казахстан аднавіць доступ да інтэрнэт-сайту казахскай службы радыё «Свабода». Прадстаўнік АБСЭ ў пытанні свабоды прэсы Мілаш Харасці выказаў спадзяванне, што адсутнасць доступу да сайту на працягу 5 тыдняў выклікана выключна тэхнічнымі праблемамі і нагадаў, што Казахстан, сябра АБСЭ, абяцаў не абмяжоўваць доступу да інтэрнэту. Масква забараніла ўезд намесніку міністра юстыцыі Украіны Яўгена Карнічука за некарэктнае выказванне на адрас расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна. Масква кажа, што будзе абмяжоўваць уезд на тэрыторыю краіны любому украінскаму палітыку, хто будзе дыскрэдытаваць Расію дзеяннямі альбо на словах. Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У Беларусі за 4 месяцы гэтага году прадукты харчавання падаражэлі больш чым на 5%. Урад адмаўляецца стрымліваць рост цэнаў на харчы, прапануючы людзям больш зарабляць, расказвае Ігар Карней. Паводле Менскага гарадскога ўпраўлення статыстыкі, цэны на харчовыя тавары ў сталіцы за студзень-красавік 2008 году павялічыліся ў сярэднім на 18% параўнальна з такім жа перыядам 2007. Цана алею вырасла на 88%, макаронаў і сметанковага масла на 30%, малака і малочных прадуктаў на 28%, сыроў на 23%, садавіна падаражэла на 45%. Віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Андрэй Кабякоў заявіў, што надалей Савет міністраў будзе кампенсаваць рост цэнаў падвышэннем заробнай платы. Пры гэтым зразумела, што следам за заробкамі пацягнуцца ўверх і цэны найбольш запатрабаванай прадукцыі. Мы не можам проста наблюдаць, што происходит вакруг нас. Если мы сделаем какой-то ценовой азис на территории нашего государства, но относительно небольшое, мы просто можем получить как ответ определенный дефицитный рынок по целой категории товаров, на которых цены уже в 2-2,5 раза ниже, чым. Вытворцы з плянамі ўраду збольшага згодныя. Намесніца дырэктара па эканоміцы гарадзенскага мясакамбінату Святлана Буян кажа, што падвышаць кошты трэба ўжо дзеля таго, каб не пачаўся працэс вывазу харчоў у рэгіёны, дзе цэны на прадукты харчавання яшчэ вышэйшыя. Але наўрад ці цяперашнія тэндэнцыі даюць падставу казаць, што беларускія прадукты ў цэнавым сегменце будуць істотна саступаць замежным. Сабестоімасць цэны калбасных ізделій 85% составляе стоімасць мяса. дорожает все, корма, всех добавок, а энергоресурсы – это только малая толика. В данном случае для нас, а, конечно, для сельхозпроизводителей, и энергоресурсы, и затратный весь механизм связан с этим. Сюда складывается цена колбасы. Карацей, кажучи, з уліком сусветных тенденций, цены на продукты харчевания будут выключно расти. При моей памяти еще не было такого, чтобы они падали. Видите, сколько стоят все продукты в Литве, в Польше, в России. Мы просто превратимся опять в ту страну, которую вывозят продукты питания. Позиция правительства правильная в той части, что надо повышать зарплату и повышать цены на продукты питания, чтобы они не становились ажиотажными для вывоза. О обход жорстких административных нормов белорусские вытворцы шукают максимости выходу на российский рынок. Туда они намагаются скировать передусім молочные реки и мясную продукцию. Однако, как каже былый первый наместник старшини Менского облвыканкаму Александр Ярошук, який шмат годов отпрацевал у агропромысловом комплексе, такие высылки не мають особливого плену. Дорогую белорусскую продукцию немагчыма продать дзесьці яшчэ, апроч як у Беларусі. Імкнуцца гэтыя патокі той жа малочнай і мясной прадукцыі. Але гэта вялікае яшчэ пытанне, выгодна гэта для нас ці не. Прадукцыя сельскагаспадарчай перапрацоўкі сур'ёзна датуецца. Усё гэта субсідзіруецца для спажыўцоў расійскіх. 2 мільярды даляраў, якія апошнімі гадамі атрымовалі сельгасвытворцы, яны ў канчатковым выпадку пераразмяркоўваюцца, калі гаворка ідзе пра тое, што мы прадукцыю ўжо перапрацаваную прадаём на расійскія рынкі. Гэта было меркаванне былога першага намесніка старшыні Менскага аблвыканкаму Александра Ярашука. А зараз наша пытанне. Ад якіх прадуктаў вам даводзіцца адмаўляцца ў сувязі з ростам цэнаў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Кур меньше берем. Колбасу вообще не покупаем. Очень дорогая колбаса. Яйца смотрим, что подешевле. Молоко самое дешевое берем. Ну и сметану тоже 10%. Стараемся выбирать. А такого, чтобы пришел и взял, что хотел, мы себе позволить не можем. Уже яблочки не покупаем первого класса, а гнилые. Так и киви. Я взял вон не по 10 000, по 11, а по 5. Также вон и рыбку я уже взял, хвостик по 5 000, не по 12. Все же покупаю уже что подешевле, усыненное. Вот я кильки купила, 300 грамм. У меня пенсия маленькая, 44 года стаж, а я 313 пенсии получаю. В основном мясо не покупаю. Я лучше куплю курицу, мне выгоднее. Рыба тоже дикие цены. Твердые сыры дороговато для нас. Мясо тоже дороговато. Рыбу покупаем меньше, цена такая же, как и на мясо. Все деньги, в общем-то, только на продукты, оплата коммунальных. Запас никакой не можем сделать. Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, ад якіх прадуктаў вам даводзіцца адмаўляцца ў сувязі з ростам цэнаў. Харчовая і сельскагаспадарчая арганізацыя аб'яднаных нацыяў перасцерагае, што ў гэтым годзе свет выдаткуе на рэкордную суму на імпарт прадуктаў харчавання. Цэны на большасць прадуктаў будуць узрастаць, нягледзячы на факт, што чакаюцца таксама рэкордныя ўраджаі некаторых сельскагаспадарчых культураў. Падрабязнасці падае аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Паводле апублікаванага сёння прагнозу аб'яднаных нацый, краіны свету патрацяць на імпарт харчавання ў 2008 годзе рэкордную суму 1 трыльёна даляраў, што на 26% болей, чым летась. А краіны са слабейшай і няўстойлівай эканомікай могуць выдаткаваць на ежу нават да 40% болей, чым у мінулым годзе. Чаму цэны на харчы пастаянна растуць? Паводле экспертаў аб'яднаных нацый, найважнейшыя тут дзве прычыны. Па-першае, каб аднавіць папярэднія запасы, некаторыя важныя прадуцэнты харчавання, такія, напрыклад, як Расія і Індія, Кітай, Егіпет, уводзяць абмежаванні на экспарт харчовых прадуктаў. Інакш кажучы, попыт на харчаванне на сусветных рынках перавышае прапанову. Па-другое, узрастае выкарыстанне сельскагаспадарчых культураў у прадукцыі біяпаліва. Гэта датычыць у першую чаргу кукурузы. Яе выкарыстанне дзеля вырабу біяпаліва ўзрасце сёлета на амаль 40%. Варта адзначыць, што адначасна з узростам цэн эксперты прагназуюць таксама ўзрост прадукцыі некаторых істотных для свету сельскагаспадарчых культураў. Прыкладам, прадукцыя збожжавых узрасце на амаль 4%, у асноўным за кошт спадзяванага рэкорднага ўраджаю ячменю. Чакаецца, што прадукцыя рысу таксама павысіцца на больш, чым 2%. рынкі. Аднак за павышэнне прадукцыі можа ўсяго давесці да часовага паніжэння цэнаў на некаторыя віды харчавання, сцвярджае прагноз аб'яднаных нацый. Вяртанне да цэнаў на ежу ніжэйшых у два разы, якія былі 3 гады таму, немагчымае. Некаторыя адмыслоўцы малююць значна больш панурую карціну свету ў сувязі з ростам цэн на ежу. Жан Зіглер, эксперт у пытаннях сусветнага харчавання, прадказвае, што пагаршэнне жыццёвых умоваў у бедных краінах можа прывесці да шэрагу войнаў паміж імі. А яшчэ іншы эксперт аб'яднаных нацый Нэнсі Роман прагназуе ўзнікненне абшараў голаду ў свеце. Недахоп харчавання ў бедных краінах раней наогул выклікаўся засухай альбо падобнымі чыннікамі. Таму людзі не мелі чаго есці. Цяпер у большасці краінаў хапае ежы, але яна настолькі дарагая, што людзі не могуць сабе яе дазволіць, сказала Роман на мінулым месяцы. Рассказывал Ян Максимюк. Хвилин праз 10-15 у нашем эфире «Экспертиза свободы», присвеченная росту в Беларуси ценов на продукты харчавання. Ці вучацца беларускія старшаклясники за мяжой и якую ролю тут адыгрываюць грошы их бацькоў? Каледжы аб'яднанага свету United World Colleges – гэта 12 навучальных установаў на 5 кантынентах, у якіх разам з вучнямі з усяго свету беларускія школьнікі атрымліваюць поўную сярэднюю адукацыю з атэстатам, які прызнаецца на Захадзе. За навучанне плаціць не трэба. Беларускі досвід такой адукацыі у новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. Фільтрам, а не жалезнай заслонай, назваў беларускія межы старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі на прэсавай канферэнцыі з нагоды 90-х угодкаў памежнай службы. Разам з тым ён прызнаў, што пасля ўвядзення базаў дадзеных па невыязных на мяжы ўзнікла блытаніна, паведамляе Алег Груздзіловіч. З 2008 году беларускія памежнікі на мяжы мусяць правяраць прозвішчы людзей праз банк дадзеных гэтак званых невыязных асобаў. У такі банк ўжо патрапілі дзясяткі актывістаў дэмакратычнага руху, якія кажуць пра незаконнасць увядзення для іх абмежаванняў. Старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі, аднак, абверг абвінавачанні, што ягоныя падначаленыя карыстаюцца спісамі палітычных апанентаў улады. Лічна я іх не знаю. Я такіх спісаў не ведаю. Ёсць база дадзеных людзей, якія падазраюцца ў злачынствах, знаходзяцца ў вышуку, адбываюць розныя пакаранні, вінныя элементы і гэтак далей. Але не мы фармуем гэтую базу, збольшага яе фармуе Міністэрства ўнутраных спраў. Задача не выпускаць гэтых асоб, мы спраўляемся, але перад нами ставяць задачу ўлічваць і такія ж спісы з Расіі, а гэта болей за 200 тысяч чалавек. Калі мы яшчэ і гэтую базу дадзеных увядзем, мы яшчэ больш ускладнім праблемы нашых грамадзян. Если мы еще эту базу поставим, мы опять создадим проблемы нашим гражданам. Сказаў Ігар Рачкоўскі. Пры гэтым генерал-майор не адмовіўся ад палітычнай ролі памежнага камітэту. Вядома, камітэт у пэўным сэнсе выконвае палітычныя задачы, бо гэта дзяржаўны орган, зазначыў Ігар Рачкоўскі. 1 траўня старшыня беларускага хэлісінскага камітэту Алег Гулак быў затрыманы памежнікамі на ўездзе ў Беларусь з Польшы, хоць у спісах неўязных ён не значыцца. Паводле праабаронцы, яго трымалі без тлумачэння прычын некалькі гадзінаў, не далі скарыстаць хуткую дапамогу, калі стала блага, забралі нібыта для праверкі валюту. Памежнікі і мытнікі дзейнічалі на загад спецслужбаў, згадвае Алег Гулак. Часам прыязджаюць кураторы з КДБ непасредна, справай займаюцца, як было ў маім выпадку. Приехали майоры, капитаны, яны непасредна кіравалі ўжо працэсам потым. Фармальна ўжо робяць усё мытнікі, а пачынаецца ўсё з памежнікаў. Вот такая вясёлая, цікавая карусель. А ў выніку людзей незаконна забіраюць грошы, которые вяртаюць праз год альбо пазней. Незаконна забіраюць кампутары, людзям марнуюць нервы, час. І это ўсё, конечно, незаконна. Паводле Ігара Рачкоўскага, цягам гэтага году памежнікі адмовяцца ад штампавання пашпартаў адмысловымі штампамі пры перасячэнні мяжы. Можна зрабіць і іншыя палёгкі, але дзеля гэтага трэба карэктаваць заканадаўчую базу, мяркуе старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Ігар Рачкоўскі. Паводле звестак Ігара Рачкоўскага, не плануецца ўводзіць візы для ўезду ў Беларусь грамадзян Грузіі, бо тая ёсць сябрам СНД. Расказваў Алег Груздзіловіч. Я дадам, што старшыня памежнага камітэту сёння таксама зазначыў, што дзякуючы АБСЕ і іншым еўрапейскім структурам на абсталяванне мяжы з краінамі Еўразвязу выдаткавана болей за 25 мільёнаў еўра. Расія на ўзмацненне памежнай структуры Беларусі выдаткавала амаль 1,5 мільярда расійскіх рублёў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Ўёскага раёну. Пад'язджаеш увечары да Менску, усё ў святле ззяе, а ў нас у вёсцы рабочыя ідуць дамоў з працы ў поўнай цемры, да яшчэ і па разбітай дарозе. Вось такая проза жыцця. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд слухацкай пошты прагучыць праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі за 4 месяцы гэтага году прадукты падаражэлі больш чым на 5%. Урад адмаўляецца стрымліваць рост цэнаў, прапануючы людзям больш зарабляць. Актывісты кампаніі пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну атрымалі пісьмовы адказ з Канстытуцыйнага суду, паводле якога ад 1 ліпеня сёлета мясцовыя ўлады могуць спыняць гаспадарчую дзейнасць, якая шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Фільтрам, а не жалезнай заслоны, назваў беларускія межы старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі. У Слонімі не спыняецца грамадская кампанія падтрымкі газеты Слонімскай. У абарону незалежнага выдання ўжо сабрана 600 подпісаў. Магілёўская добрачынная арганізацыя донараў «Кропля жыцця» стала сябрам міжнароднай федэрацыі арганізацыяў донараў крыві. Паводле папярэдніх афіцыйных дадзеных на ўчорашніх датэрміновых парламенцкіх выбарах у Грузіі, прапрэзідэнцкі аб'яднаны нацыянальны рух атрымаў пераканаўчую перамогу – больш за 60% галасоў. Тым часам апазіцыя заявляе аб сваёй перамозе, расказвае Юры Дракахруст. За аб'яднаную апазіцыю прагаласавала каля 15% выбаршыкаў. З 12 партый і блёкаў, якія ўдзельнічалі ў выбарах, 5% бар'ер пераадолелі таксама апазіцыйны хрысціянска-дэмакратычны рух і лейбарысцкая партыя. Варта адзначыць, што ўсе гэтыя дадзеныя тычацца галасавання за спісы партый. Выбарчая сістэма ў Грузіі змяшаная. 75 дэпутатаў парламенту абіраюцца паводле партыйных спісаў, столькі ж паводле мажарытарнай сістэмы. Але ўлада ўжо святкуе перамогу. Пра яе поспех яшчэ ўчора сведчылі вынікі экзітполаў, а пытанняў на выхадзе з выбарчых участкаў. Гэты экзітполы праводзіў шэраг недзяржаўных арганізацый, а таксама фонды з Эстоніі і Украіны. Аднак апазіцыя не прызнае сваю паразу. Лідар аб'яднанай апазіцыі, былы апазіцыйны кандыдат на прэзідэнта Ліван Гахічыладзе, заявіў, што дадзены экзітполаў – першая прыкмета таго, што выбары сфальсіфікаваныя. Паводле іншага лідара апазіцыі Давіда Гамкрылідзе, экзітполы пакажуць толькі жаданні ўладаў, жаданні кіруючай партыі, жаданні Саакашвілі. Рэчаіснасць цалкам іншая, і яна відавочная для мяне. Яны прайгралі. Яны прайгралі гэты дзень, яны страцілі ўладу. Аднак на заклік апазіцыі да людзей выходзіць на вуліцы і патрабаваць новых выбараў, у чацвер раніцу ў Тбілісі адгукнуліся прыкладна 3-5 тысяч чалавек. Пра вынікі выбараў у Грузіі расказваў Юры Дракахруст. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гасцямі начной свабоды будуць студэнтка Рымскага універсітэту Лідзія Федэрыка Мацетэлі, якая вывучае беларускую мову, а таксама музычны аглядальнік і галоўны рэдактар інтэрнэт-парталу Тузінгітоў Сергей Будкін. Мы раскажам таксама пра адкрыццё літаратурных дзён Швецыі ў Менску. А зараз на чарзе форум «Свабоды». Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч. У Менску пачаўся беларуска-літоўскі ўрадавы эканамічны форум. У нас з Літвой ідзе двухбаковы стваральны працэс, і аснова за аснова ў ім эканоміка, сказаў журналістам беларускі амбасадар у Літве Владзімір Дражан. Кіраўнік літоўскай дэлегацыі, віцэ-міністр гаспадаркі Вітаўтас Наўдужас сцвердзіў, што эканамічныя дачыненні паміж абедзвюма краінамі могуць дапамагчы пабудаваць мост паміж Захадам і СНД. Рэакцыі чытачоў. Нехта ха-ха з ВКЛ. Знайшлі, з кім рабіць мост паміж Захадам і Усходам. Беларусь яшчэ не прыпыніла крымінальную справу двух урадоўцаў Літувы за арганізацыю дзяржаўнага перавароту ў 2006 годзе. Прэзідэнт Літувы ўжо прапанаваў Кітаю паслугі ў якасці гандлёвага моста. Рэальна гэта магчыма для кітайскіх гастарбайтараў, бо беларускія едуць у Расію, а не ў Літуву. Вельмі праблемнае пытанне, але дай бог сляпым курам дзеўбануць па зерню. Дуглас з Менску. Што б ні казалі, але Літва – эканамічны і палітычны лябіст Лукашэнкі ў еўразвязі. Цяперашні форум толькі пацвярджае гэта. но в якості костки з барського стола вільня дозволяє білоруським опозиціонерам зрідку проводити свої семінари у Литві. Увогуле, літовці нас використовують і дурять на повністю. Ось така дворушна демократія. 19 травня Олександр Лукашенко провів перемови з керівником голдингу «Базовий елемент» і компанії «Русські машини» Олегом Дзерипаском. Реакції читачу сайта. У той же Польщі запрацював третій по ліку завод «МАН» магутністю 20 тисяч грузовиків у год. Это якраз після того, як МАЗ-МАН став називатися у народі МАЗ-МАЗ. Миколай Спацлуцку. Був уже союзний телевізор. Вигнали у свій час заводу «Горизонт Філіпс» і отримався пшик. Нібито заміжні технології будуть переноситися на білоруський МАЗ російськими олігархами. Я переконаний, отримається з союзного МАЗа так само пшик. Виштурхнуть усіх білоруських акціонерів со складу усіх значних відкритих акціонерних товариств, як було з мотовелозаводом Сівілкомом. Ось тоді і вспомнім нашого Позняка і його команду, які питався публічно на основі правових нормів провести реструктуризацію державної майомості. Виснова незаконна влада на чолі з вічним збідніла і розпродає народну власність. До речі, ми робимо опитання на сайті. Як ви ставитеся до приватизації буйних білоруських підприємств? 5% відказали, що нельга продавати, бо це агульнонародна майомість. 55% нельга, бо нема довіру до цієї влади. 6% лічать, що можна, але тільки білоруським інвесторам. 29% що тільки білоруським і західнім інвесторам, 2% білоруським і російським. Підрихтований проєкт декрету президента о переході на 11-годове навчання у середній школі. Реформи в едукації. Це була тема дня учора на сайті Свобода.орг. Дописи. Алекс з Америки. А робиться гэта ўсё дзеля таго, каб больш людзей войска загрэбсці. Шкада. Анатоль, Менск. А навошта адукаваныя людзі? Галоўнае, каб грамадзяне правільна разумелі палітыку партыі і ўраду. Так вучыў падручнік гісторыі КПСС. Вы слухалі агляд чытацкіх каментароў на нашым сайце свабода.орг. А зараз экспертыза свабоды. Ці виграє Білорусь від сусветного росту ценів на продукти харчування? Ці саправди урад Білорусі готова відмовитися від регулювання коштів на харчі? Гэта і інші теми обмірковують економісти Леонід Злотніков і Ярослав Романчук. Вяде передачу Віталь Циганков. Наколькі сусветные процессы росту цену на харчаванне сапраўды маюць месца і наколькі яны ўплываюць на беларускую эканоміку? Па многіх параметрах беларуская эканоміка даволі зачыненая для імпарту. Чаму нашы ўлады сцвярджаюць, што вось гэты рост так ўплывае на беларускія цены на харчаванне? Ярослав, як вы лічыце? Індія, Кітай сталі больш харчавацца і больш попыт на продукты харчавання. Але, безумоўна, гэта не толькі тое, што попыт зрос. Рост цен на харчаванне – такая безумная палітыка глобальнага пацяплення, якая прывела да таго, што многія сельхозгаспадарчыя прадпрыемствы пачалі проста прадаваць пшаніцу не на харчаванні, а на прадукцыю, напрыклад, паліва. Заходняя сістэма рэгулявання прывела да таго, што попыт узрос на суравіну агракомплекса са стороны прамысловасці, не толькі са стороны людзей, якія гэтыя прадукты спажываюць. Але ў Беларусі, то, што мы назіраем, безумоўна, асноўная віна ляжыць на плячах нашага ўрада, таму што калі попыт вялікі на прадукты жыватнаводства, прадукты расціневодства, трэба проста ствараць больш актыўную варонку для канкурэнцыі, трэба зніжаць імпартныя пошліны, лібералізаваць той клімат, у якім працуюць нашы сельхозгаспадарчыя прадпрыемствы. І калі ў нас ёсць не лепшыя становішча ў галіне, мы проста маглі б займаць новыя нішы і на расійскім рынку, і на еўрапейскім. Ну, вось сапраўды, Александр Лукашенко, яшчэ калі выступаў з пасланнем в нацыянальным сходзе, ён некалькі разоў паўтараў, што нам шанцуе у тым сэнсе, што рост цэнаў на харчаванне прывядзе да большых прыбыткаў для беларускай сельскай гаспадаркі вытворчасці. Гаспадар Злотнікаў, больш Беларусі шанцуе ад гэтага працэсу, ці беларускія спажыўцы, беларускія пакупнікі больш губляюць? Калі мы возьмем год 2007, то сальда торговлі сельскагаспадарчымі таварамі была адмоўная. 30 мільйонів доларів. Але ось, коли ми візьмемо перші два місяці цього року, то ми побачимо, що сальдо гандлю сельхозтоварами для Беларуси стало додатковым 30 миллионов долларов. В годовом перелечении мы бачим, что прикладно около 300-400 миллионов долларов это тая корысть, якая мает Беларусь от повышения цен на сельхозпадарчие товары. Але нельзя отмовлять то, что некий уплыв роста цен на сусветном рынку оказал и на Беларусь. Мы импортуем не вельми великую колькость зерня и широты соевые. Цены на эти товары так повысились. Але я еще раз подкреслю, что это повышение цен на корысть белорусов и не такий значный уплыв на повышение цен у Беларуси на сельхозпадарчие товары оказал сусветный рынок, як гэта падаецца зараз урадам. Чаму не такі значны, як вы лічыце? З-за таго, што імпарт абмежаваны, так? Не. Тут ёсць такія фактары, такія больш глыбокія і больш такія працяглыя. Ну, па-першае, мы ведаем, што і ў мінулым годзе, і ў пачатку гэтага года, не гледзячы на павышэнне цэнаў на сусветным рынку, экспарт шмат беларускіх тавараў быў стратным. Быў стратны экспарт у Расію яек, ялавічыны, масла жывёльнага, гэтак далей. Вось гэтыя страты трэба пакрываць. Нашы продукции неконкурентоздольные, и мы ее продаем ниже себекошта. Это первое. Другая тенденция, что в минувые три года был вельми такой великий рывок инвестиций у сельского господарства, и пришел час, когда потребно вертать некие кредиты, которые брали на технику и так далее в сельскохозяйственные организации. Они это сделать не устанут. Например, на первых красовиках этого года их запозиченность протерминованная была около 500 миллионов долларов, и они должны вернуть кредитов 10 на 4 миллиарда долларов. Урад может зараз покрыть все эти вот хибы своей политики повышением цен. Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы». У ней удельничают экономисты Леонид Злотников и Ярослав Романчук. Ведет выпуск Виталь Цыганков. Белорусский урад, его представники, в приватности вице-премьер Кобяков, заявил, что в Беларуси не будут стремливаться цены на сельскохозяйственные товары, на продукцию. Беларусь будет, мовляв, это регулировать ростом заработков и ростом доходов людей. Насколько вы лишите правильную такую политику, и это правда, Беларусь уже начала, скажем, не стремливать цены на сельскохозяйственную продукцию. Какие они стали за расправнание с ценами соседей? Ярослав. Ничего урад наш, ни Кобяков, ни Сидорский не стримливаюць. Яны довольно долго нам говорят, что цены у нас стримливаются, что цены повинны прорастать не больше, чем за 0,5% у месяц, а гэта цены растут темпами, якія безумовно порушают всю эту логику административного регулирования цен. Цены у Беларуси на внутреннем рынку и так же выше за мировые. Тому куды ж больше им растит. Калі б у нас была ровная конкуренция с украинцами, с российцами, с литовцами, то у нас цены не то, что взросли. Треба говорить про то, как яны упали на 20-30% на основные продукты харчевания. Тому Кобяков, когда он говорит про то, что не будет стремливать цены, и он говорит про то, что политика обмежевания цен полностью провалилась, таким чином рынок и даже державное предприятие не слухают урад, и урад просто не ведает, что он там робит. Просто можно было бы вовле без урада працевать, а цены бы и так росли. Потому что мы уже больше залежим от того, что робится на рынку, чем от того, что там робит себе урад. Болючая справа для пенсионеров, для тех людей, которые мают дробные заробки, заключаются в том, что я говорю про некие социально ориентированные товары, по сути, поменьшают альбо ликвидуют мотив у этих белорусских предприемств робить добрую продукцию и примушают до того, как робить стратную продукцию. Такая политика ни до чего доброго не довела, и по сути, когда она будет протягиваться, то вот такое уже классичное взялись за яйца, про сметана пропала, будет у нас еще раз. Господин Зотников, те вы сгодны с утверждением Ярослава, что политика обмежевания цен у цалком провалилась, и что белорусский урад, саправды, это уже готовы признать. Неужели они готовы отмовиться от той политики, которую проводили, ну, как минимум 15 годов политики стримливания цен на сельскохозяйственную продукцию? Цены все время повышаются решениями урада. Это цены не свободные. Цены будут повышаться, але они будут повышаться в центру вводе указания повысить цены. Это не рынковые цены, это еще не конкуренция, это весь контроль за господаркой. Мы ведаем, что контроль вельми жесткий у галине сельской господарки и закупочные цены, и гандлевые надбавки, и так далее. Я не думаю, чтобы держава от этого отмовилась, поколь не видно, как был отменен контроль ценов. Повышением заработков держава компенсирует то, повышение цен, якое де-факто идет? В принципе, можно повысить цены на некие товары и компенсовать это так одностным понижением цен на другие товары або послуги. Але харчевание займает у расходах населения каля там 40-50%, коли все увеличить. Такой великий объем компенсовать за кошт других товаров и послуг просто немогчимо. И тому не будет такого, чтобы населенство не понизило уровень життя у вынику повышения цен на харчевание. Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У ній удільничали економісти Леонід Злотніков і Ярослав Романчук. Вів випуск Віталь Циганков. У Мінську 19:30 у ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Випуск новин. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі об'явив перемогу на парламентських виборах його партії Об'єднаного національного руху. Опозиція заявляє, що вибори, які відбулися у середу, фальсифіковані на користь партії влади. Міжнародні назиральники кажуть, що парламентські вибори були неровними і недосконалими, неглядячи на те, що зроблений прогрес у порівнянні з студентськими президентськими виборами. Російський лідер Дмитрий Медведєв сьогодні прибув у Казахстан. Гэта його перший заміжний візит. На парадку дня – питання енергетики і використання Байконура. Після Казахстану Медведєв з дводзённым візитом наведає Китай. Сьогодні у Москві з візитом воєнні представники Сирії. Яни домовляються об обновленні совєтського воєнного арсеналу. Агенція «Інтерфакс» повідомляє, що Дамаск хотів би набити сучасне озброєння, супрацьповітряне і супрацьтанкові установки, чекаючи допомоги від Росії. Сирія повинна відмовитися від підтримки тероризму, коли вона хоче заключити мир з Ізраїлем, заявила ізраїльський міністр заміжних справ Ципі Лівні. У середу при посередництві Туреччини Ізраїль і Сирія почали мирні перемови, які були перервані 8 років тому. Командуючи войсками США у Іраку генерал Девід Петреус заявив, що він буде рекомендувати скоротити кількість американських військовців у Іраку перед тим, як покине у вересні свою посаду. Тепер у Іраку 155 тисяч американських військовців. Чекається, що до середини липня контингент буде скорочений до 15 тисяч чоловік. Москва заборонила уїзд намісніку міністра юстиції України Євгену Корнійчуку за некоректне виказування на адрес російського прем'єра Володимира Путіна. Москва каже, що буде обмежувати уїзд на територію країни любому українському політику, хто буде дискредитувати Росію діяннями чи на словах. Міністерство заміжних справ Росії у своїй заяві тлумачить, що це зроблено після рішення України заборонити уїзд в Україну меру Москви Юрію Лужкову. Київ прийняв таку постанову після виступу Лужкова у Севастополі. Це той заявив, що український портовий город, база для російського чорноморського флоту, повинен бути вернутий Росії. В ефірі «Свобода». У Білорусі за 4 місяці цього року продукти подорожили більш, ніж на 5%. Урад відмовляється стримлювати рост цін на харчі, пропонуючи більш заробляти. Активісти кампанії протесту супроць будівництва хімзаводу у поселку Дружний Пуховицького району отримали письмовий відказ з Конституційного суду. Поводле відказу, з 1 липня у Білорусі набувають силу додатки і зміни у закон об ахові навакольного осяроддя. Артикул 13 цього закону дозволяє місцевим уладам спиняти господарчу діяльність, яка шкодить навакольному осяроддю. У Слонімі не спиняється громадська кампанія підтримки газети Слонімської. У оборону незалежного видання уже собрано 600 підписів. Їх досилають на адрес адміністрації президента Білорусі. Ви слухали випуск новин. Наступний про півгодини. Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин черговий огляд ваших листів на свободу у поштовій скринці 111. Але перш білоруське заміжжя, досвід білорусів, які отримали школьну едукацію на заході у так званих коледжах об'єднаного світу. Гетая передача невзабаві, одразу після обвістки. Налічену вавірку я їхав як мінімум з патройною цікавністю. Па-першае, 5 год таму, у часе маёй першай вандроўкі, вёска знаходзілася бадай у катастрафічным стане. Тут адбыўся першы на лічэнні вясковы страйк. На фермах з-за недахопу кармоў парэзалі жывёлу. На мех двары камбайны пад адкрытым небам, аж прарасло на адным зерні. У крамах карткавая сістэма. Доў дзяржаве 800 мільёнаў. Зараз на развалах былога калгасу аграгарадок. Пра яго стан у маім падарожжы ў Ваверку. Што на лічэнні? Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз беларуская замежжа. Камусь беларусаў даступная адукацыя на захадзе, і ці ёсць магчымасць вучыцца там у звычайных беларускіх хлопцаў і дзяўчат. У перадачы бяруць удзел беларусы выпускнікі так званых каледжаў аб'яднанага свету. Выпуск вядзе Тацяна Поклад. Ягор Дарашкевіч з Гародні вучыўся ў адным з каледжаў аб'яднанага свету ў Адрыятычным, што ў Італіі, які закончыў 2 гады таму. Я те 2 гады ў Італіі, мне вельмі шмат дапамагалі знайсці сябе, знайсці тое, што мне цікава. Я вельмі рады, што ты паехаў, і часта паўтараю, што гэтыя 2 гады былі найлепшымі гадамі майго жыцця нават. Ягор Дарашкевіч прыгадвае, што разам з ім вучыліся студэнты з 90 краінаў, з усіх кантынентаў. Усе ў каледжах маюць магчымасць вывучаць і родную мову, дзеля чаго запрашаецца выкладчык носьбіт мовы. Так што Ягор вывучаў там і беларускую. У праграме былі як абавязковыя прадметы, так і тыя, што студэнт абіраў па сваім жаданні. Каледж у Італіі это была не просто школа, это было нешта большее, чем школа. Напрыклад, у нас былі пазаклясныя заняткі, напрыклад, некаторыя людзі валанцёрылі, дапамагалі прыстарэлым. Альбо як я, напрыклад, я ўдзельнічаў у арганізацыі міжнароднай амністыі. Таксама у нас былі спартовыя заняткі. Ось, напрыклад, я граў кожную пятніцу ў футбол, таксама быў выбар. А што тычыцца лекцыі, вельмі важна дыялог. Камунікацыя, дыскусія. Адзін прафесар быў на 12-15 вучняў падчас класы, каб кожны са студэнтаў меў магчымасць са сваім прафесарам заўсёды ўсталяваць такія больш шчыльныя адносіны, мог заўсёды з ім паразмаўляць. Таксама, каб студэнты паміж сабой маглі размаўляць падчас заняткаў, дыскутаваць. Заняткі па-ангельску, навучэнцы ў класе з усіх куткоў свету, спорт, нават такі экзатычны, як спалеалогія, горныя лыжы ці парусны спорт. З эстэтычных напрамкаў ад спеваў і музыкі да ганчарства і кавальскай справы ў сапраўднай кузні. Яшчэ адзін складнік праграмы – сацыяльная праца. Напрыклад, праца з уцекачамі ў Боснії і Герцагавіне, дапамога хворым на сніту ў Сінгапуры і вяскоўцам у Індыі ці Афрыцы. Усё гэта складнікі адукацыйнай праграмы ў каледжах аб'яднанага свету, якіх на сённяшні дзень 12 у Еўропе, Амерыцы, Азіі і Афрыцы. Адукацыя высокага ўзроўню даступная для ўсіх, незалежна ад месца жыхарства і прыбытку бацькоў. Студэнты і стыпендыянты не плацяць за навучанне, жытло і харчаванне. Адукацыйная мара. Так назваў свой артыкул пра каледж адзін з яго выпускнікоў Ягор Сурскі. Ён пасля працаваў валанцёрам у каледжы, цяпер ён сябра конкурснага нацыянальнага камітэту па Беларусі. Такая створаная казка, фактычна, мініатура чалавецтва, але ў каледжах яна існуе. І гэта вельмі пераканаўча. А што казаць пра самае галоўнае? Гэта ражанне беларуса, звычайнага беларуса, які туды прыязджае, які аказваецца ў зусім неверагодным, незнаёмым для яго асяроддзі, калі ён навучаецца з прадстаўнікамі 100 краінаў свету, з такімі маладымі людзьмі, як ён сам. А пазней ўжо, калі я пачаў аналізаваць, калі я працаваў валанцёрам год у гэтым каледжы, ўжо пасля заканчэння ўніверсітэту, я пачаў, безумоўна, аналізаваць гэта з іншага погляду. Наколькі адукацыя істотна, што адукацыі надавалася менавіта такая глабальная роля, каб гэтая мадэль суіснавання пазней перадавалася на увесь сусвет. І таму нарадзіліся каледжы аб'яднанага свету. Першы каледж быў створаны ў 1962 у Вялікай Брытаніі. На сёння арганізацыя з'яўляецца лідарам у галіне міжнароднай адукацыі. Перадуніверсітэцкая падрыхтоўка з экзаменам на міжнародны атэстат, сертыфікат IBO. Каледжы абралі такую універсальную акадэмічную праграму, якая ўяўляе ўзор інтэграцыі розных адукацыйных сістэмаў. Адукацыйная сістэма IBO, міжнародны бакалаўрыят, была распрацаваная на пачатку 60-х і цяпер з'яўляецца прыкладам эластычнага падыходу да адукацыі ў розных краінах. У яе ўключаная большасць нацыянальных моваў, у тым ліку і беларуская. Ягор Сурскі. Не толькі беларускую. І ў прынцыпе вось гэтая адкрытасць да розных моваў, для розных культураў, яна з самага пачатку была закладзена арганізацыяй, і пазней знаходзілі ўжо магчымасць запрашаць настаўніка, носьбіта мовы. І вось у такім асяроддзі таксама інтарэс да роднай краіны ён так узмацняецца. Але не толькі гэта рыса выхоўваецца, а выхоўваецца такое глабальнае бачанне свету, калі ты меў магчымасць вось знаходзіцца ў такім асяроддзі, то пазней ты успрымаеш па-іншаму ўсё тое, што адбываецца ў свеце. Ты ведаеш, у цябе ж ёсць сябар, і адразу гэта успрымаецца як такое персанальнае. Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» з удзелам выпускнікоў каледжаў аб'яднанага свету. Выпуск вядзе Таццяна Поклай. Хаця беларусы ў каледжах аб'яднанага свету вывучаюць родную мову і літаратуру, і атэстат каледжаў прызнаецца большасцю краінаў на зямлі, Беларусь гэты атэстат не прызнае. Таму беларускі камітэт каледжаў раіць спачатку закончыць у сябе на радзіме школу, каб магчымасць вяртацца і далей вучыцца ў Беларусі заўсёды была. Ягор Дарашкевіч. Я закончу школу у Гародні. У ідэале большасць еўрапейцаў яны не заканчваюць школу дома, а едуць на вот два апошнія гады навучацца ў гэты каледж. Але сітуацыя такая, беларускі камітэт хоча, каб беларускія студэнты спачатку скончылі школу на Беларусі, каб у іх заўсёды была магчымасць вярнуцца на радзіму і паступіць ва ўніверсітэт. Ці могуць вучні ў беларускіх школах даведацца пра магчымасці навучання ў каледжах аб'яднанага свету? Хіба толькі навучэнцы Коласаўскага ліцэю, закрытага ўладамі, які працягвае дзейнічаць. Яго дырэктар Уладзімір Колас уваходзіць у беларускі нацыянальны камітэт каледжаў аб'яднанага свету. Ягор Дарашкевіч кажа, што даведаўся пра каледжы ад сябра. І пасля забвесткі ў незалежнай беларускай газеце «Наша Ніва», а паехаць змог найперш дзякуючы маральнай падтрымцы сям'і, маці і сястры. Ну, у школе нас не арыентавалі на гэта, канешне, сябар, які вучыўся таксама ў маёй школе ў Гародні, ён паступіў, трапіў у гэты каледж, я ад яго ведаў пра існаванне гэтага каледжу ў Італіі. Але таксама пазней я знайшоў невялічкую даведку ў нашай ніве пра гэты каледж, пра тое, што быў абвешчаны конкурс, і вырашыў паспрабаваць. Разумееце, я скончыў школу ў 17 год, это яшчэ такі час, калі, ну, канчатковы выбар прафесіі не хочацца рабіць, а ў Беларусі з нашай сістэмы адукацыі робіцца вельмі сур'ёзны выбар ўжо на этапе паступлення ў універсітэт. Змяніць нешта пасля, это даволі складана, шмат складаней, чым, напрыклад, у Злучаных Штатах. І гэтыя два гады ў Італіі мне вельмі шмат дапамаглі з гэтым. Знайсці сябе, знайсці тое, што мне цікава. Цяпер Ягор Дарашкевіч другі год вучыцца ў адным з амерыканскіх універсітэтаў. Там ён мае стыпендыю для аплаты навучання. Калі грошы не маюць значэння для атрымання якаснай міжнароднай адукацыі, то, магчыма, трэба мець нейкія асаблівыя здольнасці да вучобы. Ну, вельмі асабліва я сябе дакладна не адчуваю. Я заўсёды сябе, калі думаю, дзе я, на якім узроўні знаходжуся, я заўсёды лічу, што вучуся я сярэдненька, я ніколі не быў геніем. Проста, напэўна, мне было цікавыя некаторыя рэчы, якія не былі іншым цікавыя. Цікава вучыцца дзе-небудзь, сустракацца з людзьмі з розных культур, з розных краінаў. Я не лічу, што я нейкі асаблівы, шчыра кажучы. Тыя, каго зацікавілі каледжы аб'яднанага свету, падаюць заяўкі ў камітэты ў сваіх краінах. Іх кантакты ёсць на сайце каледжу аб'яднанага свету. Сябра беларускага камітэту Ягор Сурскі. Вырашаюць персанальныя якасці чалавека. Вырашае заангажаванасць у рознага характару актыўнасці творчага, грамадскага, спартыўнага накірунку. Сапраўды разглядаецца як асоба, вартая вось да гэтага асяроддзя. І такія якасці, як альтруізм, як ідэалізм, энтузіазм, яны вельмі моцныя. Такім чынам, нават і адзнакі не на першым месцы. Ягор Сурскі, які сам закончыў каледж, пасля працаваў там валанцёрам, цяпер з'яўляецца сябрам беларускага нацыянальнага камітэту каледжаў, які адбірае кандыдатаў, і сам працуе ў офісе за дэмакратычную Беларусь у Брусэлі. Тлумачыць. У вымярэнні каледжа я б не сказаў, што гэта такая вось навучальная ўстанова, дзе прэстыжнасць мае больш вялікую ролю. Больш такое місійнае стаўленне да сваёй ролі. назирается после закончения, и шмат кто студентов працуют у разных международных организаций по закончению, и не обовязково занимают там великие посады. Вот такое миссийное ставление, оно больше истотный у нас был колледж, атриотичный, где я учился, святковал 25-годием, и нас примали на самом высоком уровне у Риме, у Папы Римского, у итальянского президента. И так само была организована такая конференция у Министерства замежных справ, где со своими докладами выступали былые наученцы, якие миновито были задейничали у свете, у Боснии и Герцеговине, у Косово, у Ливане. И соправды, вот накольки досвид научания у таким колледжи допомог им знайсти те руховики потребные, коли яны уже оказывались на непосредных горячих кропках. И это такие речи, ну, якие вельми тяжко там перелечить у некие инвестиции, у выдайность экономичную, а вот так, ну, так отбывается, что такая пригожая концепция, вельми идеалистичная, але она дает свой плен, и этот плен проявляется, саправды, и дает такую упевненность у будучиню. Ягур Сурский рассказал, что белорусы мають можливість вчитися у коледжах об'єднаного світу от 1994 года, коли поляки ахвяровали своим сусідям одну со своих власних стипендий. З ініціативи одного з нащадків князя Адама Чартарийського, до речі, який був одним зі створальників комісії едукації народової, після очолював Віленську наукову округу. У гэтым непасрэдная такая была ініцыятыва прафесара Чартарыйскага, Павла Чартарыйскага, які ачольваў польскую камісію. А такі вельмі быў шляхетны акт у дачыненні да Беларусі. І так Беларусь далучылася да ідэі каледжаў аб'яднанага свету. Сёлета ўжо адабраныя 4 кандыдаты з Беларусі ў Боснію, Герцагавіну, Італію і Нарвегію. Ягур Сурскі. Дагэтуль нам по-розному былі стыпендыі і ў Індыі, былі стыпендыі і ў Канадзе, але так ўжо гэта стала, нам выдзяляюць стыпендыі ў Нарвегіі, ў коледжы, кожны год у Італіі. Нават у Італіі у нас такая была магчымасць стыпендыі дадатковыя таленавітым музыкам, і калі адкрылі гэтую стыпендыяльную праграму для музыкантаў, яны атрымалі больш стыпендый музычных, чым якія іншыя прадстаўнікі. І зусім новая ініцыятыва коледжаў у Мостары, у Боснії і Герцеговіні, дзе дагэтуль у ментальнасці жывае гэтая памяць вайны, і яна адчуваецца, і вось менавіта там быў закладзены новы коледж, і гэта зноў-такі падкрэслівае такую авангардную ролю адукацыі, што лепш зрабіць коледж, чым туды накіраваць танкі. І вось гэты коледж таксама дае стыпендыі, у нас ужо там навучаюцца два беларусы. Ну, так само организация шукает такие додатковые махчимости, как усталить такую чернобыльскую стипендию для подкреслить вот этот аспект экологичный у эдукационном процессе и экологии, саправды нададзена вельми великой увагой у навучанні. И я думаю, что у Беларуси есть перспективы. У нас есть выпускники, и это больше, чем 40 выпускников, которые уже имели такие досвид. Я думаю, что наступно так само беларусы будут иметь больше махчимости научаться. Ви слухали передачу «Білоруська заміжжя» про можливості навчання у так званих коледжах об'єднаного світу. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поклад. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Білорусі за 4 місяці цього року продукти подорожили більш ніж на 5%. Урад відмовляється стримлювати рост цін, пропонуючи людям більш заробляти. Активісти кампанії протесту супроти будівництва хімзаводу у поселку Дружний Пуховицького району отримали письмовий відказ з Конституційного суду, поводлі якого от 1 липня щолета місцевої влади можуть спиняти господарчу діяльність, яка шкодить навокольному осяроддю. Фільтрам, а не железной заслоной, назвал белорусские межи старшиня Державного помежного комитета Игорь Рачковский. У Слонями не спыняется громадская кампания поддержки газеты Слонимской. У оборону незалежного выдания уже собрано 600 подписов. Могилевская доброчинная организация доноров «Кропля життя» стала сябром Международной федерации организаций доноров «Криви». А зараз на черзе поштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко. Жыццё беларускай вёскі, настроі сённяшніх вясковых жыхароў. Тэма многіх лістоў, асабліва ад тых нашых слухачоў, якія жывуць у рэгіёнах, працуюць альбо працавалі ў мясцовых калгасах і штодня сутыкаюцца з тыповымі для сельскай мясцовасці праблемамі. З аднаго з такіх допісаў і пачну сённяшнюю размову. Нам піша даўні сябр свабоды Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Калі б выбары адбываліся цяпер, то, думаю, большасць вясковых пенсіянераў ўладу не падтрымала б. Да такой ступені многія настроеныя супраць яе. А што да камерсантаў, то гэта асобнае пытанне. Мяркую, яны ў 100% выпадкаў супраць цяперашняй сістэмы. Так што падтрымка апазіцыі расце. Патрэбен толькі лідар, гатовы павесці народ за сабой. Улада, на маю думку, таксама не давярае народу, а робіць тое, што ў цяперашні момант ёй выгадна. Вось у калгасы хочуць завабіць так званымі прэзідэнцкімі домікамі. Даходзіць да таго, што людзі кідаюць надзейныя дыхтоўныя дамы, каб перасяліцца ў новыя хаткі, збудаваныя часта паспешліва, з парушэннем тэхналогіі. Мы, жыхары вёскі, ўсё гэта бачым сваімі вачыма. А наша моладзь імкнецца ўсімі сіламі трапіць і замацавацца ў горадзе. Бо вёска – гэта тытанічная праца. Аддачу дае толькі тады, калі ўпарта працуеш. А калі запіў ці захварэў, гаспадарка імгненна апынецца ў заняпадзе. Што бывае, калі ні каровы, ні свінні, толькі Сталін на сцяне, усе добра памятаюць, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Улада відавочна адчула гэтую змену ў настроях пенсіянераў. Вяртанне пажылым людзям льготнага праезду ў грамадскім транспарце, рашэнне пра якое прыняў у мінулым месяцы прэзідэнт Лукашэнка, якраз і ёсць рэакцыі на людское абурэнне. Хоць прадбачыць гэту рэакцыю было нескладана і паўгода таму, калі льготы ў старых адбіралі. Ці адбілася гэта на настроях у пенсіянерскім асяроддзі? Будзем чакаць новых лістоў на гэту тэму ад нашых слухачоў і аўтараў. Пра тое, наколькі адрозніваецца жыццё ў вёсцы ад сталічнага, разважае ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і ў вёскага раёну. Яна піша. Менск вабіць вясковых людзей, бо там праца і хоць якія такія заробкі. Але ж у Менску народу ўжо і так, як у Кітаі. Уся Беларусь у адной сталіцы не зместіцца. Не разумею, чаму нельга ствараць якія-небудзь цэхі ў невялікіх гарадах і вёсках. Вось, напрыклад, запрашаюць з рэгіёнаў на працу ў цэх на ўскраіну Менску, дзе клеяць упаковачныя скрынкі. Няўжо такія скрынкі нельга клеіць у пасёлку, дзе шмат беспрацоўных? Напрыклад, у нас у Бакштах, паводле афіцыйных звестак, 46 чалавек працаздольнага ўзросту не маюць сродкаў для існавання. А насамрэч такіх людзей яшчэ больш. А адрасную сацыяльную дапамогу, калі і даюць, то мізэрную, ды і не ўсім. Ці яшчэ адна дэталь. Пад'язджаеш увечары да Менску, усё ззяе, на адну невялікую пляцоўку 18 ліхтароў. А ў нас у Бакштах рабочыя ідуць дамоў з працы ў поўнай цемры, да яшчэ і па разбітай дарозе. Вось такая проза жыцця. Пішу вам усё гэта, бо лічу, што крытыка – гэта абавязак рэвалюцыянера, напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і ўёскага раёну. Слушныя заўвагі, спадарня Валянціна. Дзеля таго, каб прадпрымальнікам выгадна было пераносіць невялікую вытворчасць са сталіцы ў малыя гарады і мястэчкі, улада павінна стварыць дзеля гэтага спрыяльныя умовы. Найперш, знізіць для такіх бізнэсоўцаў падаткі, а то і ўвогуле вызваліць ад іх на пэўны час. Будзе ў людзей праца, не спатрэбіцца выдаткоўваць дзяржаўныя грошы на сацыяльную дапамогу, папоўніцца мясцовы бюджэт. Тады і ліхтары на вясковай вуліцы з'явяцца, і дарогу будзе на што адрамантаваць. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко. Александр Сергеевич з Маладэчна, даўні і зацяты апанент беларускіх дэмакратычных лідараў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Сёння, калі ўся наша краіна паспяхова развіваецца, гэтыя прыхвасні бягуць да Буша ў Кангрэс ЗША, каб увялі санкцыі супраць уласнага народу. А самі ядуць беларускае сала, хлеб і каўбасу, нічога не робячы дзеля іх вырошчвання, а толькі крытыкуючы ўладу. Мэта ясная – давесці краіну да краху, зваліць Лукашэнку, а самім прыйсці да ўлады. А каб ісці ва ўладу, трэба быць найперш адукаваным, пачытаць Леніна, Пляханова, а нашы хочуць з гразі ў князі. Смешна. Што ўмее ваш Мілінкевіч? Паслухайце ягоныя прамовы і зразумееце, чаго ён варты. А гэта апазыцыйная моладзь, што яны разумеюць у свае 15-20 год? Гісторыі краіны не ведаюць, у палітыцы не разбіраюцца. Хто іх падбівае на гэта глупства?» — піша Александр Сергеевіч з Маладэчна. А потым бацькі стогнуць: «Ах, як цяжка ў турме, няма лекаў, усе паляць, горача і кепская ежа. Дык іх жа ніхто ў той рай не прасіў, ім бы вучыцца, нараджаць дзяцей на карысць нашай краіны, а яны гультайнічаюць, адцягваюць вялізныя сілы правапарадку, каб гэтыя так званыя шэсці не заміналі жыццю гораду і мірным людзям. І што той чарнобыльскі шлях? Замест таго, каб крычаць на плошчах без толку, папрасілі Буша, раз ён такі добранькі, аказаць дапамогу кожнаму нашаму ліквідатару, тысяч так па 50 даляраў. Але яму не да беларускага народу, трэба зваліць уладу», — напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Сергеевіч з Маладэчна. Вышэй я пацытаваў толькі некаторыя фрагменты допіса, у якім шмат персанальных знявагаў і непадмацаваных фактамі абвінавачанняў на адрас апазыцыйных лідараў і замежных палітычных дзеячаў. Клапаціцца пра ахвяраў Чарнобыля найперш павінна тая дзяржава, якая дапусціла катастрофу і якая пасылала сваіх грамадзянаў у радыяцыйную зону на ліквідацыю наступстваў, — спадар Сергеевіч. Уласна, на гэта і спрабавалі звярнуць увагу арганізатары ды ўдзельнікі чарнобыльскага шляху. А калі зыходзіць з вашай, спадар Сергеевіч, логікі, дык атрымліваецца, што апазіцыя ў адказ на тое, што беларуская ўлада адабрала ў сваіх грамадзянаў чарнобыльскія льготы, павінна прасіць у Амерыкі, каб тая за ўласны кошт кампенсавала людзям гэтыя страты. Што да парады на адрас апазіцыі ехаць на вёску ды падвышаць там ураджаі, каб мець маральнае права есці беларускія хлеб ды сала. Папрокі гэтыя гучаць не адзін год, а калгасная сістэма, якой неэфектыўнай ды стратнай была, такой і застаецца. У суседняй Польшчы, дзе ад калгасаў адмовіліся 20 год таму, мяса і бульба ўдвая танней, чым у Беларусі, а даходы польскіх фермераў у 10 разоў вышэй, чым у беларускіх калгаснікаў. Хто ў гэтым вінаваты, спадар Сергеевіч? Таксама апазіцыя, якая не жадае працаваць на ўздым ляжачых калгасаў. Наш слухач Віктар Ганчароў з Мастоў згадвае камуністычнае мінулае і разважае пра сляды, якую пакінула тая эпоха на беларускай зямлі. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Дайшло да таго, што камунізм спрабавалі экспартаваць у іншыя краіны свету. Гэта савецкія кіраўнікі, палітбюро называлі інтэрнацыянальным абавязкам. Колькі каштуе той так званы інтэрнацыянальны абавязак, мы добра адчувалі на ўласнай скуры. Народ, які здабыў перамогу ў жудаснай вайне, сам жыў у галечы. Бо адкуль будуць грошы, калі ўсё ідзе на даўгі? Кажуць, на экспарт камунізму пайшло 100 мільярдаў даляраў. Але хто лічыў тыя мільярды? Цікава, што як толькі Савецкі Саюз пад цяжарам даўгу разваліўся, інтэрнацыяналісты таксама кудысьці зніклі. Нечалавечую камуністычную ідэалогію дружна падтрымлівалі ўсе кіраўнікі Беларусі, якая сама жыла ў галечы. Да і сёння бронзавыя камуністычныя ідалы стаяць на каменных пастаментах, іхнымі імёнамі па-ранейшаму названы вуліцы, калгасы, школы. Улада будуе лінію Сталіна. На прыкладзе камуністычных забойцаў выхоўваюць маладое пакаленне. Але настане час і перастане існаваць гэта псеўдасавецкая эканамічная мадэль. Гэтак жа, як разваліўся савецкі маналіт камуністычнай сістэмы. Пытанне толькі ў змене выбарчага заканадаўства ў Беларусі», — напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Ганчароў з Мастоў. Сапраўды, спадар Ганчароў, сімвалаў камуністычнай эпохі ў Беларусі засталося шмат. Помнікі Леніна ў кожным горадзе, Амаль некранутымі засталіся ўсе тапанімічныя назвы, звязаныя з камунізмам і бальшавіцкімі правадырамі. Але ці шануюць людзі гэтыя сімвалы і гэтыя назвы? Кветкі да помніка Леніну ў 2-мільённым Менску на дзень народзінаў правадыра прыносіць сціплая купка пенсіянераў. А ў найвялікшае для бальшавікоў свята 7 лістапада спадкаемцы рэвалюцыі не могуць наладзіць нават невялікае шэсце. Ды і высокапастаўленыя беларускія начальнікі, якія сваімі рашэннямі аберагаюць сімвалы камунізму, самі імкнуцца жыць зусім не па-ленінску, не аскетычна і не разам з пралетарыятам у хрушчоўках, а ў рэспектабельных, адмыслова пабудаваных для новай буржуазіі і наменклатуры асабняках. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!